Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radio, czwartek, 3 października, minęła 9. Anna Kowalik-Brankat i Krzysztof Zyblewski, zapraszamy na serwis Trójki. Polskiego kandydata na komisarza Janusza Wojciechowskiego czeka w poniedziałek dodatkowe wysłuchanie. Korupcja w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, CBA zatrzymało dwie osoby. Polskie złoto w Katarze, Paweł Fajdek mistrzem świata w rzucie młotem. Więcej za chwilę w sporcie. Poniedziałek dodatkowe wysłuchanie polskiego kandydata na komisarza Janusza Wojciechowskiego. Europosłowie z Komisji Rolnictwa i Środowiska przekazali wczoraj 6 dodatkowych pytań. Janusz Wojciechowski ma 2 dni na odpowiedź. Wciąż pozostaje on polskim kandydatem na komisarza do spraw rolnictwa, mówi w Polskim Radiu wiceminister przedsiębiorczości i technologii Marcin Ociepa. Według Rzeczpospolitej po wysłuchaniu Janusz Wojciechowski nie ma szans na akceptację w Europarlamencie. Z informacji naszej korespondentki Beaty Płomeckiej wynika, że ostatecznej decyzji jeszcze nie ma. Marcin Ociepa mówi, że ewentualne odrzucenie kandydatury Janusza Wojciechowskiego może być związane z obecną sytuacją w unijnych strukturach. Ta kadencja Parlamentu Europejskiego jest wyjątkowa pod kątem reżimu przesłuchań komisarzy i myślę, że jest to uwarunkowane przede wszystkim politycznie. Niechęć części czołowych polityków europejskich do polskiego rządu, który sprawił, że nazwisko Janusza Wojciechowskiego i jakiegokolwiek innego Polaka od razu znajdowało się na liście na wcześniej etapie publikacji, że będzie miał problemy z przesłuchaniem. Do dodatkowego wysłuchania Janusza Wojciechowskiego odniósł się także w salonie politycznym Trójki Piotr Apel z Kukiz15. Wielu ekspertów przewidywało, że tak może się stać, że pierwszy, ktokolwiek nim będzie kandydat, zostanie odrzucony w ramach okazania Polsce, że w Unii Europejskiej pewnych rzeczy się nie robi. I tu wygląda rzeczywiście na taką akcję pokazową. Na dodatkowe pytania poza Januszem Wojciechowskim muszą także odpowiedzieć 2 kandydatki na komisarzy Francji i Szwecji. CBA zatrzymało 2 mężczyzn podejrzewanych o korupcję przy przetargach w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. To były dyrektor i warszawski przedsiębiorca. Rzecznik Centralnego Biura Antykorupcyjnego mówi, że pracownik agencji udostępniał przyszłym wykonawcom zastrzeżone dane. Mężczyźni podejrzewani są o udział w procederze korupcyjnym. Wszystko wskazuje na to, że były dyrektor w zamian za korzyści majątkowe, które otrzymywał w postaci sprzętu elektronicznego, przekazywał informacje dotyczące przetargu w firmie, która później brała udział w prowadzonych zamówieniach. Temistokles Brodowski dodał, że zatrzymani mężczyźni mają usłyszeć zarzuty w prokuraturze okręgowej w Warszawie. A jeszcze tylko dziś w Sejmie będzie wystawiona księga kondolencyjna po śmierci marszałka seniora Kornela Morawieckiego. Wpisać się do niej mogą wszystkie osoby, które chcą oddać hołd i pamięć założycielowi Solidarności Walczącej. Od wtorku do księgi wpisali się m.in. prezydent Andrzej Duda, minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz czy posłowie i senatorowie zarówno Prawa i Sprawiedliwości, jak i opozycji. Są w niej również wpisy przyjaciół Kornela Morawieckiego, jak i mieszkańców Warszawy, którzy, jak mówią, poprzez wpisanie się do księgi chcą wyrazić wdzięczność wielkiemu Polakowi. To był człowiek niezłomny i chwała mu za to. Kornel Morawiecki walczył z czerwoną zarazą po prostu, z komunistami. I to mnie skłoniło, żeby po prostu przyjść tutaj i złożyć mu hołd. Do księgi kondolencyjnej, która znajduje się w Sejmie, może wpisać się każdy. Jest ona dostępna od godziny 9 do 19. Aby wejść do Sejmu, wystarczy zabrać ze sobą dokument tożsamości. Michał Fabisiak, Polskie Radio. Grupa Wyszehradzka spotyka się w Lanach pod Pragą w powiększonym składzie. Do obradujących od wczoraj prezydentów Polski, Czech, Węgier i Słowacji dołączą przywódcy Słowenii i Serbii. Głównym tematem będzie dyskusja o integracji Bałkanów Zachodnich z Unią Europejską. Serbia to obok Czarnogóry państwo najbardziej zaawansowane w negocjacjach akcesyjnych z Unią Europejską. Temat Bałkanów Zachodnich jest ponownie przywoływany przez czeską prezydencję Grupy Wyszehradzkiej, bo w połowie września w Pradze spotkali się premierzy Wyszehradu i 5 krajów bałkańskich. Szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski podkreśla, że Polska opowiada się za tym, by decyzja dotycząca rozszerzenia Unii nie była obietnicą, a konkretem. Nie można oferować wyścigu, którym nie ma mety. Chodzi o to, żeby po prostu móc powiedzieć tym krajom, jeśli chcecie wejść do Unii Europejskiej, to jest te kilka lat na dostosowanie się. Natomiast wczoraj prezydenci państw Grupy Wyszehradzkiej uzgodnili nowy wspólny program polityczny na forum Unii Europejskiej. Jedność Europy, spójność budżetowa i sprawiedliwa transformacja, jeśli chodzi o politykę klimatyczną. Te wątki były przede wszystkim tutaj podkreślane i były wspólne. Mówił minister Krzysztof Szczerski, dodając, że Wyszehradzka Czwórka chce zachowania głównych polityk spójności w budżecie wspólnoty. Z Pragi Karol Darmoros, Polskie Radio. Teraz w Trójce czas na sport. W studiu Adam Malecki. To był pokaz siły Pawła Fajtka w konkursie rzutu młotem. Zdobył złoto, zresztą swoje kolejne w karierze. To czwarty już tytuł mistrza świata dla Fajtka. Tym samym Paweł dołączył do takich gwiazd lekkiej atletyki jak jamańska sprinterka Fraser Price, 4 razy najlepsza na 100 metrów, czy Amerykanin Christian Taylor w trójskoku. Oni też 4 razy wygrywali z rzędu w tej samej konkurencji. Dodać również można, że 4 razy w mistrzostwach najlepsza była Anita Włodarczyk, ale ona, podobnie jak wcześniej wymieniona dwójka, wygrywała również na igrzyskach. Fajtkowi jeszcze się to nie udało, choć 2 razy był murowanym kandydatem nawet do złota. Nie, no Azja mi służy, no ja tam zawodów nie przegrywam i no nie wiem, no wydaje mi się, że to będzie właśnie moje miejsce, mój czas i jeżeli do 3 razy sztuka ma się sprawić, to tylko tam. Na więcej nie będę już chciał czekać, bo będzie to już zbyt denerwujące, więc naprawdę dla dobra wszystkich najlepiej zdobyć ten medal i po prostu mieć spokojną głowę i bronić po raz 5 tytułu mistrza świata. Sportowiec, fenomen. Po kontuzji w tym roku, po operacji w marcu przyjeżdża i wygrywa. Brawo dla mistrza. Dałcha, Tomasz Gorazdowski. Przypomnę, że brązowy medal zdobył Wojciech Nowicki. Po konkursie był poza podium, ale wskoczył na pudło dzięki skutecznemu protestowi polskich działaczy z Tomaszem Majewskim, dwukrotnym mistrzem olimpijskim w pchnięciu kulą i wiceprezesem PESLA na czele. A ceremonia medalowa młociarzy z Mazurkiem Dąbrowskiego dzisiaj. Podobnie jak kolejne emocje, choćby na bieżni. W finale biegu na 400 metrów pierwszy raz w historii mistrzostw globu pobiegną 2 Polki, Justyna Święter-Setycz oraz Iga Baumgart-Witan. A w finale pchnięciu kulą wystąpi Paulina Guba. Do tego rywalizację w 10-boju zakończy Paweł Wiesiołek. Na półmetku jest 12. W piłce nożnej po 2 dniach z Ligą Mistrzów wraca Liga Europy. W najciekawszych meczach drugiej kolejki zagrają Alkmaar z Manchester United, Feyenoord z FC Porto, Arsenal ze Standardem Liège, a Lazio z Rennes. W tenisie Łukasz Kubot awansował do półfinału debla w Pekinie. Wraz z partnerem z kortu, Brazylijczykiem Marcelo Melo, pokonali w 2 setach Chińczyków Gonga i Zezanga i o finał zagrają z Rosjanami Karenem Khachanovem i Andrzejem Rublowem. Polak i Brazylijczyk bronią tytułu sprzed roku. Cieszą się kibice hokeja na lodzie, bo grę rozpoczęli w NHL. W pierwszym meczu sezonu Toronto Maple Leafs pokonali Ottawa Senators 5-3. Do tego San Luis Blues przegrali po dogrywce z Washington Capitals 2-3. Vegas Golden Knights wygrali z San Jose Sharks 4-1, a Edmonton Oilers zwyciężyli 3-2 z Vancouver Canucks. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do południa na południu Podkarpacie i południowym wschodzie Małopolski obowiązują ostrzeżenia 1 stopnia przed intensywnymi opadami deszczu. Dziś padać będzie też w pozostałej części kraju. Nad morzem prognozowane są burze. Wieczorem synoptycy nie wykluczają rozpogodzeń. Termometry pokażą 7 stopni w Zakopanem, 9 w Jeleniej Górze, 11 w Olsztynie, Lublinie i Przemyślu, 12 w Warszawie, Wrocławiu, Opolu, Katowicach, Gdańsku i Zielonej Górze. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Powrót na studia z MediaMarkt i wielkie rabaty. Na przykład kupując smartfona Motorola Moto G7 Plus z ekranem Full HD Max Vision o przekątnej 6,2 cala oszczędzisz 400 zł, płacąc tylko 999 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. No i przyszła już jesień. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. I ta droga też? Tak. I miasta, i odnowione miejsca, i firmy, i wielkie inwestycje. I to wszystko ten bank? Tak, BGK. Bank Gospodarstwa Krajowego. Od 95 lat wspieramy rozwój Polski i Polaków. Uwaga! Ta informacja skierowana jest do osób, które chcą zadbać o mocne i zdrowe kości. Oprócz diety bogatej w wapń ważne są witaminy D3 i K2. Niestety preparaty z witaminą D3 i K2 mogą być drogie. Dlatego sięgnij po suplement diety Molekin D3 plus K2. 45 plus 15 tabletek gratis. To aż 2 miesiące stosowania w bardzo korzystnej cenie. Molekin D3 plus K2. Dostarczasz kościom to, co najlepsze. Zdrowit. Teraz wielka jesienna promocja lotu. Europa w obie strony już od 199 zł. Azja i Ameryka Północna od 1669 zł. Kup dziś i lataj taniej. Zapraszamy na lot.com i do biur podróży. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Do południa. Jest 10 minut po 9. Michał Jakubik, Jan Niebudek, Anna Gacek. Dzień dobry. Zapraszamy do południa. Właśnie przymierzam się do lektury autobiografii Debbie Harry zatytułowanej Face It i domyślam się, że zainspirowana tym, co tam przeczytam wkrótce w naszych czwartkowych spotkaniach, więcej muzyki właśnie Blondie, bo już z tych pierwszych dość pobieżnych zdań i takich trochę wyszukiwanych na chybił trafił wyłania się portret bardzo konkretnej, bardzo zdeterminowanej, bardzo słodkiej, ale też bardzo silnej osóbki. Ale charakter to jedno, a muzyka to oczywiście zupełnie inna historia i pomyślałam, że w ten szary warszawski poranek Blondie, początek lat 80. dobrze rozpocznie nasze czwartkowe spotkanie do południa. She gave you everything she had, but she was young and dumb. She just turned 21. She didn't care to hang around. So when the shit came down, while she was nowhere to be found, this life can turn a good girl bad. She was the sweetest thing that you had ever seen. You're such a talented boy in the and golden curls. You could make grown men gasp when you go walking past them in your hot pants and high heels. Oh, they could not believe that such a body was for real. It seemed like rainbows would appear whenever you came here. The clouds would disappear because you looked just like a girl. Your baby blues would flash and Shirley Manson, wokalistka zespołu Garbage, kilka dni temu na swoim Instagramie przypomniała, że ta płyta to cudowne, pełne problemów maleństwo. Właśnie kilka dni temu obchodziło swoje 18 urodziny. Ja bardzo lubię ten album, chociaż to nie jest najlepszy album zespołu Garbage, płyta Beautiful Garbage, ale lubię go właśnie za to, ile to maleństwo przysporzyło kłopotów, trosk i zmartwień i za to, że o mało co nie rozbiło, nie zniszczyło jakże popularnej wtedy grupy. Bo zespół Garbage nie miał szczęścia, kiedy ukazywał się ich trzeci w dyskografii album, chociaż to nie ich nieszczęście było tym najistotniejszym w tej historii. To jest płyta, która miała być kolejną multiplatynową w dyskografii uwielbianej wtedy amerykańsko-szkockiej, bo tak trzeba mówić, grupy. Wszystko było przygotowane, kolejny wysokobudżetowy teledysk, rozpiska promocyjna, kolejne single, wielka trasa koncertowa, cała machina

Dni bohatera domu to mnóstwo atrakcji i setki okazji w Leroy Merlin. Wszystkie baterie Edge marki Grohe w stylu minimalistycznym. Teraz w wyjątkowych cenach. Na przykład bateria umywalkowa już za 158 zł. Świętujmy razem dni bohatera domu. Tylko w Leroy Merlin i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Kochanie, pracowałem cały dzień przed komputerem, nie mamy czegoś do oczu? Mamy, krople. Są w łazience, weźmiesz sobie? Kochanie, ale one na pewno straciły ważność. Przecież kupiłaś się ponad miesiąc temu. Oj, Paweł, to nie jakieś tam krople, tylko Wizik. One nie tracą ważności zaraz po otwarciu. Wizik? Tak, na suche i zmęczone oczy. Poleciła mi jej farmaceutka. Wyrób medyczny Wizik to jedyne krople na rynku, które mogą być stosowane nawet 12 miesięcy po otwarciu. Wizik. Aby dbać przez cały rok o oczy i wzrok. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Minęła 9:30. Na program zaprasza sponsor. Bank Gospodarstwa Krajowego. Polski Bank Rozwoju. Sponsorem audycji jest sieć badawcza Łukasiewicz. Partner dla biznesu poszukującego innowacji. www.lukasiewicz.gov.pl. Informator ekonomiczny. W studiu Adam Cymer, publicysta ekonomiczny. Dzień dobry, panie Adamie. Dzień dobry. Patrycjusz Wyżga, kłaniamy się. Dzisiaj chyba zdecydowanie informacją numer jeden, myślę, że można tak powiedzieć, będzie orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Orzeczenie dotyczące kredytów frankowych. Przypomnijmy, kilka miesięcy temu opinię w tej sprawie wydał rzecznik generalny Trybunału i była ona korzystna dla frankowiczów. No i zwykle jest tak, że sędziowie z Luksemburga biorą taką opinię rzecznika pod uwagę. Nie muszą tej opinii wziąć. To może być jednak rozbieżne, ale spodziewamy się, że wyrok będzie korzystny dla frankowiczów, niekorzystny dla sektora bankowego. A jak pan oceniałby konsekwencje takiej decyzji? Załóżmy, że ona będzie korzystna dla frankowiczów. Może zacznijmy od tego, że właśnie w tej chwili dokonuje się to ogłoszenie, bo miało być o 9:30. Jeśli tylko się pojawi, ja mam przed sobą depeszę Polskiej Agencji Prasowej, na pewno o tym państwu powiem, ale nie jestem przekonany, panie Adamie, czy to się wydarzy dokładnie o godzinie 9:30. No takie były zapowiedzi w każdym razie. Nie wiem, czy to się nie rozpoczyna ogłaszanie różnych wyroków w Luksemburgu, w różnych sprawach. Nie wiem, czy akurat ta konkretna będzie pierwsza, ale mogą być państwo spokojni, dowiedzą się państwo, jeśli to się podczas informatora wydarzy. Więc oczywiście nie przewidzimy, jaki to orzeczenie będzie, bo zawsze ostateczna wersja jest ostateczną wersją i wtedy się dowiemy, jak to wygląda. Mhm. Natomiast tutaj wszyscy uspokajają, że dramatu jakiegoś nadzwyczajnego nie będzie, z wyjątkiem może Związku Banków Polskich, który czarne sceny proszę kreśli coraz bardziej. Natomiast prawda jest taka, że banki same sobie zrobiły kuku, bo przecież w latach hossy na te kredyty 2006-2008 to oni je sprzedawali jak chrupiące bułeczki. Ja pamiętam tych doradców inwestycyjnych, którzy pokazywali takie historyczne notowania franka szwajcarskiego i on oscylował tak w długim ciągu historycznym, tak w granicach 3 zł. A pamiętajmy, że tam w szczycie tej hossy to był 2 zł, a nawet poniżej 2 zł. Więc ci doradcy wciskali te kredyty frankowe, mówiąc, ludzie, tak tanio już nie będzie. No i każdy oczywiście chciał z tego skorzystać. A później ruszyła lawina. I nikt nie miał pomysłu, jak sobie z tym poradzić, z wyjątkiem chyba jednej Hiszpanii, która się wykaraskała z tego problemu, jak tylko problem zaistniał. Bardzo odważnie i skutecznie. Węgrzy też się wykaraskali, ale Węgrzy już nie tak, ale nie tak znowu korzystnie dla konsumentów. Więc teraz z punktu widzenia konsumentów oczywiście najlepsze byłoby to orzeczenie, które niweluje problem. Czy to będzie dobre dla banków? Nie wiem. System bankowy się nie zawali. Prezes NBP-u powiedział, że w ogóle ma pełne poczucie bezpieczeństwa, bo kondycja sektora jest znakomita. Więc spokojnie. A teraz trzeba wziąć pod uwagę jeszcze, ilu tych frankowiczów będzie w ogóle chciało się wybrać do sądu. No bo to jest w ogóle podstawowa sprawa. To, co dzisiaj żeby usłyszymy, tę skargę, czy złożyć ten wniosek o roszczenia jakieś swoje. Nie wiemy przecież. Na razie to jest znikły procent kredytobiorców. Dzisiejsze orzeczenie Trybunału Unii Europejskiej to jest orzeczenie w bardzo konkretnej sprawie, która toczy się przed sądem w Polsce. Jeśli ktoś z państwa chciałby też zweryfikować legalność swojej umowy kredytowej z bankiem we frankach szwajcarskich, to musi po prostu pójść do sądu. To nie będzie żadna narzucona z góry ustawa, prawda? Żaden przepis, tylko wyrok w konkretnej sprawie konkretnego kredytu. Tak jest i każda sprawa będzie rozpatrywana przez sąd indywidualnie. Ja tylko zamykając ten wątek, panie Adamie, powiem, mówi pan, jak świeże bułeczki się sprzedawały te kredyty, to prawda, ale świeże bułeczki zwykle dlatego się doskonale sprzedają, że po drugiej stronie jest ktoś, kto te świeże bułeczki chętnie kupuje. No, ale czasami przez doradców bankowych czy finansowych był stawiany pod ścianą. Albo franki, albo w złotówkach nie ma zdolności. Albo ma dużo niższą zdolność. Albo znaczy, dużo niższą będzie na dużo niższą taka była, takie były reguły gry wtedy. To może być, proszę państwa, prawdziwe tsunami. Otóż Stany Zjednoczone zapowiedziały nałożenie ceł na europejskie produkty o wartości 7,5 miliarda dolarów i to są konsekwencje decyzji Światowej Organizacji Handlu, która stwierdziła, że Unia Europejska stosuje subsydia wobec koncernu lotniczego Airbus. Uwaga, sprawa trwała 15 lat. To jest spór handlowy między Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską. I teraz te cła, no właśnie, no, niesamowite, bo Światowa Organizacja Handlu mówi, że możliwe są cła w wysokości nawet 100% na produkty z Europy do wartości tego poziomu 7,5 miliarda dolarów rocznie. Pełnomocnik rządu Stanów Zjednoczonych mówi spokojnie, nie weźmiemy aż 100%. Te cła będą wynosiły 10% na europejskie samoloty, czyli one sprzedawane w Ameryce będą droższe o te 10%, ale będzie też cło 25% na inne produkty, w tym na irlandzką i szkocką whisky, na sery, także na produkty rolne oraz na narzędzia. No, to szykuje się niesamowita wymiana ciosów między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi. Do tej pory mówiliśmy o wojnie handlowej Pekin, Waszyngton, a teraz Unia Europejska. Nie, ale potyczki te z Unią Europejską już wcześniej miały miejsce, tyle tylko, że one były łagodniejsze i skala była nieporównywalnie mniejsza. Ja myślę, że tutaj decyzja Światowej Organizacji Handlu wymusiła zachowanie Amerykanów, bo oni się powstrzymywali przed tym, ale tylko dlatego, że przez przyczyną sprawczą są kłopoty Boeinga. Popadł w tarapaty z powodu tego fatalnego jednego swojego modelu. No i te subwencje dla Boeinga stały się pewnie koniecznością amerykańską. Podczas gdy do tej pory, no, były oczywiście, tak jak dla Airbusa były, ale nie miały aż takiej rangi. Natomiast w tej chwili Boeing jest tam w kłopocie i w związku z tym to jest sprawa kluczowa. Pierwsza strona dziennika Gazety Prawnej. Pijemy coraz więcej i coraz drożej. Polacy w ubiegłym roku na zakup wódki, wina lub piwa przeznaczyli 38,5 miliarda złotych i to jest wzrost o prawie 6% w stosunku rok do roku. Na przestrzeni ostatnich 5 lat wydatki na ten cel wzrosły o niemal 35%. Z czego to się bierze? Producenci mówią, branża alkoholowa mówi, Polacy kupują droższe alkohole, ale eksperci przyglądają się danym i mówią, to nie tylko o ceny chodzi, ale także o ilość wypitego alkoholu, którego też jest więcej. No tak, już jesteśmy lepsi niż byliśmy za PRL-u, ale też nie przesadzajmy, bo jesteśmy czwarci dopiero w Europie, są lepsi od nas. Jeśli chodzi o to, to pewnie nie tylko, że alkohol jest relatywnie tani, bo ciągle u nas jest relatywnie tani w stosunku do wzrostu płac na przykład. To jest po pierwsze, ale drugie, ja sądzę, że jednak jest to zjawisko obyczajowe. Rynek sam wymusił wzrost sprzedaży poprzez te nieszczęsne małpki. To jest coś, co pewnie nakręciło popad. Dlatego, że do tej pory, jak trzeba było kupić w duże opakowanie alkoholu, to zawsze można było się powstrzymać i albo szukać okazji, albo jakieś wybiegi stosować. A teraz wchodzi się do sklepów, chowa do kieszeni i święty spokój. To jest pewnie zjawisko i społeczne, i ekonomiczne. Fantastyczne informacje przynosi dzisiaj Rzeczpospolita. Otóż lada chwila moc paneli fotowoltaicznych zainstalowanych na polskich farmach i dachach przebije symboliczną granicę 1000 MW i to jest tyle, ile ma dostarczać nowa elektrownia węglowa Ostrołęka C. Fantastyczne. I to jest zjawisko bardzo pozytywne. Mimo przecież, że nie jesteśmy regionem pogodowym, który upoważnia do przypuszczenia, że słońce jest zawsze. Natomiast rzeczywiście popyt na to jest olbrzymi, ale co ważniejsze, polskie startupy w tej dziedzinie są niezwykle innowacyjne. Niezwykle wielkie efekty na rynkach światowych uzyskują i teraz te sukcesy chcą przenosić na nasz rynek. Czyli te nowe technologie jeszcze napędzą powstawanie nowych układów fotowoltaicznych. To jest bardzo dobre rozwiązanie. Tu jest jeszcze jeden aspekt ważny, mianowicie regulacje prawne z tym związane zaczynają być korzystne dla konsumentów, bo do tej pory były korzystne dla sieci elektroenergetycznych, a teraz zaczynają być korzystne dla konsumenta, więc to jeszcze bardziej nakręci rynek. I na koniec a propos polskich startupów. Otóż Polacy wpadli na pomysł stworzenia doniczki, proszę Państwa, w której można hodować rośliny bez użycia gleby. Dzięki temu zawsze można mieć obok siebie dowolne świeże warzywa, jak czytam na portalu mambiznes.pl. Ich pomysł podbija globalną kampanię na Kickstarterze. W ciągu zaledwie kilku dni zebrali $50,000 i to jest 110% założonej kwoty. No po raz kolejny Polacy udowadniają, że z innowacją, z fantastycznymi biznesowymi pomysłami nie mają żadnych kłopotów i to się świetnie sprawdza. Właściwie w skali międzynarodowej, no bo to jest platforma międzynarodowa. I to pokazuje potencjał intelektualny tej naszej młodzieży, ale imponuje przede wszystkim zakres tematyczny. W tak wielu sektorach tego rynku oni są aktywni i dobrzy. Najlepsi. Natomiast ja przypominam przez lat młodości, kiedy miałem jeszcze lekcję przyrody, że ten wynalazek z tymi roślinami rosnącymi bez gleby, to byśmy uprawiali na lekcjach przyrody. To tak, tak, taka jest przyroda. To jest prawo natury. Szkoda, że nie było wtedy platformy Kickstarter. Może by się udało jakieś pieniądze zebrać. Doniczki, w których można hodować rośliny bez użycia gleby. Bardzo proszę. Adam Cymer, publicysta ekonomiczny. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Patrycjusz Wyżga. Do usłyszenia o 16. Za wspólne słuchanie dziękuję sponsor Bank Gospodarstwa Krajowego, Polski Bank Rozwoju. Sponsorem audycji jest sieć badawcza Łukasiewicz, partner dla biznesu poszukującego innowacji www.lukasiewicz.gov.pl. Zapraszamy do reklamy. Powrót na studia z MediaMarkt i wielkie rabaty. Na przykład kupując żelazko Tefal o mocy 2500 watów z silnym uderzeniem pary oszczędzisz 50 zł, płacąc tylko 99 zł. Więcej okazji w nowej gazetce. Oferta dostępna w sklepach i na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Zrób coś wreszcie dla siebie. Dobrze. Kupię listopadowe Dobre Rady z praktycznym kalendarzykiem na nowy rok. Dobre Rady. Z nami łatwiej żyć. Wreszcie nie zapomnisz o moich urodzinach. Stosujesz witaminę D3? Pewnie zainteresuje Cię informacja, że Solevitum D3 dostępne jest też z gratisowymi kapsułkami. Iloma? Pierwiastek z 9 pomnóż przez 4 i dodaj 3. Lub zapytaj w aptece. Suplement diety Solevitum D3 dla odporności i na kości. Aflofarm. Mega, mega, niech żyje. Barbara, ty się dobrze czujesz? No, najlepiej, Marian, zobacz. W Media Expert są urodzinowe mega okazje. Urodzinowe mega okazje w Media Expert. Laptopy taniej nawet o 300 zł. Na przykład laptop HP Intel Core i5, szybki dysk SSD, teraz za jedyne 2399 zł, taniej o 300 zł. Żegnamy reklamy. Trójka, program trzeci Polskiego Radia. O każdej porze ten utwór jest potężną dawką energii, także za kwadrans 10. Lizzo i Juice. Nie podałam jeszcze Państwu namiarów do mnie, tym bardziej dziękuję za wszystkie listy, które już spłynęły. anna.gacek@polskieradio.pl, mój adres mailowy. Można także komentować na moim Facebooku i na Instagramie. You ain't been given served. You say that you ain't you know what. And baby, who knows how long. It's time for me to say what's right when all I wanna do is wrong. Get up. 23 positions in a one night stand. Get up. I'll only call you after if you say I can. Get up. Let a woman be a woman and a man be a man. Get up. If you want to, baby, here I am. Here I am. I got the jizz from a friend of yours named Vanessa Bet. She said you told her a fantasy that got her all wet. Something about a little box with a mirror and a tongue inside. What she told me then got me so hot I knew that we could slide. Get up. 23 positions in a one night stand. Get up. I'll only call you after if you say I can. Get up. Let a woman be a woman and a man be a man. Get up. If you want to, baby, here I am. Come on. Scope this, I was just thinking, you plus me, what a ride. If you was thinking the same, we could continue outside. Lay your pretty body against the parking meter. Strip your dress down like I was stripping a Peter. Balls, I'm in joy. Let me show you, baby, I'm a talented boy. Everything about you just screams of a real sexy affair. Ooh, yeah. And that's the way you walk, the way you flip your hair. You know it's hot. Baby girl, I'm all veins when I'm scoping that body rare. Betcha I'ma pack a lunch and spend a while there. Ooh, get up. So here we are, my paisley crib. What you want to eat? Rib. I'm a toy, I don't serve ribs. You better be happy that dress is still on. I heard the rip when you sat down. Honey, them hips is gone, but that's alright, I clock them that way. Remind me of something James used to say. I like them fat, I like them proud. You gotta have a mother for me. Now move your big ass around this way so I can work on that zipper, baby. Tonight, you're a star. And I'm a big dipper. With the dress and phone, I'll zip it far enough to see the crack of dawn. Don't worry about the bus, I'm gonna lock up every door. Then we can do it in the kitchen, on the floor, in the bathroom, standing on the tub and holding on the rod. You're in the closet underneath the clothes and oh my God. Get up. 23 positions in a one night stand. Get up. I'll only call you after if you say I can. Nie jest to najbardziej przyzwoita piosenka na świecie, ale czego spodziewać się po nim, szczególnie po nim w latach 90. Rok 91, płyta Diamonds and Pearls i oczywiście Prince. Godzina 15. Ciemno, wypukany, a przeciekać zacząłem. Ciągnę się i zakręcam. Patrz jak ładnie się słabiej cię słyszę. I do tego coś przerywa. To jest scena, w której klęka. To jest utwór, w którym przegrywa. Tak tu przytulnie, bezpiecznie i pusto. Teraz mogę iść środkiem na pełnej. Mogę teraz przejść, tak. Teraz mogę przejść przez lustro. Tytuł tej płyty okazał się być także proroczy, jeśli chodzi o liczbę odtworzeń na tej antenie. Nieumiarkowania, wciąż nowy i niezmiennie fascynujący album Króla. A jeśli chodzi o ten utwór, to parafrazując jego tytuł, godzina 15 i ciemno, czyli byłoby godzina 9.54 i szaro w Warszawie. To teraz też nie będzie specjalnie kolorowo, chociaż okładka tej płyty akurat mieni się kolorami, ale melancholia ma chyba jednak odcień szary. Yeah, you're just a man all through.